6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 16 lutego, minęła 8. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. O prowadzeniu uczciwej kampanii wyborczej apelował prezydent Andrzej Duda. Wczoraj oficjalnie stanął do wyścigu o reelekcję. To demonstracja wsparcia, jakie zapewniają nam Stany Zjednoczone, tak o finansowym wsparciu dla krajów Trójmorza, mówi szef MSZ-u. Uczczono 40. rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Monte Everest. Za chwilę wspomnienia polskich himalaistów. Poprawa bezpieczeństwa Polaków będzie jednym z najważniejszych celów prezydentury Andrzeja Dudy. Mówił o tym wczoraj prezydent, rozpoczynając oficjalnie swoją kampanię wyborczą. W warszawskiej hali Expo mówił m.in., że od dobrze funkcjonującej policji, od poczucia bezpieczeństwa zależy jakość życia polskich rodzin. Budowanie Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych. Budowanie Polski, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Pamiętacie te słowa naszego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego? Tak, cały czas to realizuję. Cały czas to realizujemy. Andrzej Duda zaapelował też o prowadzenie uczciwej kampanii wyborczej oraz szacunek dla innych kandydatów. Odpowiedział na to lider ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził w Częstochowie, że jest gotów trzymać się standardów kampanii politycznej. Jego zdaniem trzeba zakończyć trwający w Polsce ostry spór polityczny. Ja mam na to pomysł. Nie tylko jak zakończyć tą wojnę, ale jak wprowadzić normalne relacje, bo trzeba dawać przykład. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał w Częstochowie pierwszych 6 tysięcy podpisów poparcia, które jego sztab zebrał w tym regionie. Stany Zjednoczone chcą zademonstrować swoje wsparcie. Tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz odniósł się do dzisiejszej zapowiedzi sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Amerykański polityk powiedział podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że jego kraj zainwestuje $1 miliard w projekty energetyczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, należących do inicjatywy Trójmorza. Według Mike'a Pompeo pomoże to zmniejszyć zależność energetyczną tych krajów od Rosji. O szczegółach z Monachium Karol Surówka. Jacek Czaputowicz zapowiedział, że pieniądze od Amerykanów mogą pomóc w rozwoju strategicznej infrastruktury, takiej jak port LNG czy Baltic Pipe. Zwiększenie przepływu surowców energetycznych, poprawę stanu infrastruktury. Według Mike'a Pompeo wsparcie dla Trójmorza to dowód na to, że Stany Zjednoczone nieustannie zaangażowane są w dbanie o światowe bezpieczeństwo. Wielu przywódców mówiło bowiem podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że USA odwróciły się od świata, a Europa powinna sama starać się wzmocnić swoją zdolność obronną. Pojawiły się też apele o prowadzenie strategicznego dialogu z Chinami czy Rosją, by doprowadzić do deeskalacji światowych konfliktów. Krytycznie do tych słów odnosi się Jacek Czaputowicz. Te wypowiedzi są przedwczesne. Uważamy, że należy utrzymać sankcje, dopóki Rosja nie powróci na drogę przestrzegania prawa międzynarodowego. Szef dyplomacji uważa, że zapowiedź inwestycji Stanów Zjednoczonych zmobilizuje kraje Trójmorza do większego zaangażowania się w tę inicjatywę. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Do 20 marca można zgłaszać uwagi do programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-30. Główne założenia ogłoszonego w tym miesiącu przez resort infrastruktury projektu to czystsze powietrze, mniejszy hałas i mniej korków. Przy wyborze miejscowości, w których powstaną obwodnice, nie zapomniano o aspekcie turystycznym, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Tym programem objęliśmy również miasta i miejscowości położone w pięknych polskich górach, tak aby dotarcie do naszego dobra narodowego było jak najlepsze i jak najszybsze. Także ten aspekt turystyczny w takich miejscowościach jak Złoty Stok, jak Piwniczna, jak Sanok, który jest określany bramą Bieszczad, żeby one również otworzyły się komunikacyjnie i aby dotarcie do naszych pięknych polskich gór było o wiele łatwiejsze. Szacunkowa wartość 100 inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach programu, to 28 miliardów złotych. Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 40. rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest uczczono w Warszawie. W Centrum Olimpijskim odbyła się gala, podczas której himalaiści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki wspominali tamte chwile. Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Leszczycie, gdzie ja myślę, że bez pozoru byliśmy bardzo skupieni. Leszek Cichy. Wejście to jest najwyżej pół drogi. I w związku z tym staraliśmy się całkowicie skupić na tym, co nas czeka. Kończył się tlen. Było coraz ciemniej, chmury były coraz większe i wiatr wcale nie był mniejszy. Nie oglądaliśmy żadnych widoków, nic nie było widać. Krzysztof Wielicki. Tylko myśleliśmy o tym, jak najszybciej uciec stamtąd, prawda? Bo wiedzieliśmy, że sukces będzie wtedy, kiedy przyniesiemy go do bazy. Bardzo się boimy tego zejścia, będziemy bardzo uważać. Na ostatnim odcinku wiemy, strasznie wiałem, naprawdę. Gdyby to nie był wjazd, to byśmy chyba nie weźli odbiór. Na najwyższą górę świata Polacy weszli 17 lutego 1980 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ciepło, ale będzie padał też deszcz, głównie na północnym zachodzie. Poza tym silny wiatr będzie wiać głównie na zachodnim Pomorzu i Podkarpaciu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 5 do 10 stopni, a na południu nawet do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla zakochanych w filmach, wielbicieli kina, miłośników premier, dla seryjnie zaliczających serial za serialem i rozmiłowanych w hitach, jednym słowem dla myślących tylko o jednym – o rozrywce. Kanal Plus ma coś specjalnego z okazji walentynek. Sprawdźcie ofertę specjalną z HBO przy zakupie pakietu TV. Oferta do przytulenia do 16 lutego. Zamów na kanalplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Kanal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Dzień dobry Państwu. Przed nami wspólna godzina, podczas której przyjrzymy się Mołdawii, państwu, które istnieje, ale czy to istnienie jest konieczne? Zatrzymamy się też przy dwóch plagach, jak głoszą media. Jedna ma miejsce w Australii i dotyczy nietoperzy, druga ma swoją scenę w Afryce, a chodzi o szarańcze. Ja się nazywam Paweł Drozd i Państwo pozwolą, że podobnie jak w zeszłym tygodniu zacznę od czeskiej piosenki. Tym razem zaśpiewa Adam Lanci, znany również jako Kokoman. Yo! Kokoman na mikrofon. Kokoman. Brzemy pełni paradoksu. Promesy Sridin. Sklizeń 2014. Tahle więc mnie terrorista. Pro všechny, kteří jsou tak strašně nebezpeční jako já. Ej, ej! Jsem nebezpečný terorista. Mám doma kytku a v zahradě dvě. To už se na mě kriminálka chystá. Anbony táhnou do boje. Zatím mi vedle domu postavili hernu. A vedle herny varnu. A vedle varny lékárnu. Snad se to zlepší dřív než se stárnu. Jo, snad se to zlepší mnohem dřív než se stárnu. Jedno, kdo zrovna sedí na hradě, je na snadě, že systém pořád řeší, co máš ve svý zahradě. A popravdě ty prachy, co to systém stojí, fungujou spíš opačně. Páč zakázaný ovoce tě rysky nejvíc rajcuje. Mě šokuje, že po těch letech boje proti bylině furt nechápou, jak ta kytka funguje. Fakt mami někdy zakuje, když si s tím, proč se tady vlastně bojuje. Všechno se to podezřele spojuje. Jsem nebezpečný terorista. Mám doma kytku a v zahradě dvě. Proto už se na mě kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím ve městě otevřeli další knajpu, kde dám si pivo slanku levnější než vodu z kohoutku. A k tomu vínečko ze soudku, tradiční pochoutku. Hey! Reklamy na cíka, všude kam se koukneš, je to výplach. Není divu, že v tom taky lítám, vždyť je to fakt síla. Chlast nadávaj i do mlíka, bejt abstinent, to je more výzva. A nemluvě o věcech, co nám prodávaj do jídla. A nemluvě o jedna. Radek, Chlerin, GK i Medicina. A chnie mnie chrani przed kitką, tak to jest chiza. A syby syn miły, plus widyśka, a cilka. Ochrana zdraví, ochrana tradice. Nějak mi to smrdí, cítím v tom pokryce. Hromada věcí smrdí víc než moje palice. Ale chápu, je to problém, že zahrada nedá stanice. Zoufalý rodiny, rozložený alkoholem. Kouřit cigára je hrozně cool na každý škole. Prohraj prachy, dej si prášek, pokecej si s psychologem. To pravý zlo jsem tady já a moje pití pole. Jsem nebezpečnej terorista. Mám doma kytku a v zahradě dvě. Proto už se na mě kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím slaví další obchodní centrum a banku a fast food a na Ibalgin továrnu. Vidím v tom nehoráznou šaškárnu. Tak snad se to zlepší trochu dřív než ze skárnu. Konopí bylo lidmi pěstováno minimálně od neolitu. Jedná se o rostlinu mimořádně všestranou. Kromě využití v průmyslu nebo potravinářství je známá pro své psychoaktivní účinky. Zmínky o rekreačním, rituálním a léčivém užívání byly nalezeny již v 7. století před naším letopočtem. Tyto způsoby užívání se ukazují jako neoddělitelné. Ve 20. století byla marihuana postavena mimo zákon v rámci války proti drogám. Byla podrobena množství kritických studií, které nebyly schopny přesvědčivě podložit argumenty vedoucí ke konopné prohibici. Některé země na to reagují postupnou dekriminalizací. Je předčasné analyzovat dopady takových kroků, ale je možné analyzovat důsledky války proti drogám, s nimiž se potýkáme dnes. Jsem nebezpečnej terorista, mám doma kytku a v zahradě dvě. To už se na mě kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím mi vedle domu postavili hernu. A vedle herny varnu. A vedle varny lékárnu. Snad se to zlepší dřív než se stárnu. Jo, snad se to zlepší mnohem dřív než se stárnu. Jsem nebezpečnej terorista. Mám doma kytku a v zahradě dvě. No to už se na mě kriminálka chystá. Antony táhnou do boje. Zatím slaví další obchodní centrum. A banku a fast food a na Ibalgin továrnu. Vidím v tom nehoráznou šaškárnu. Tak snad se to zlepší trochu dřív než se stárnu. Leży między Ukrainą a Rumunią i dokleić można do niego kilka naj. Jeden z najbardziej żyznych krajów Europy i jednocześnie jeden z najbiedniejszych krajów starego kontynentu. Kraj na pograniczu, kraj, który, jak się wydaje, nie odnalazł się w postradzieckiej rzeczywistości. Mołdawia, państwo niekonieczne. Tak brzmi tytuł książki, o której teraz będziemy rozmawiać. Jej autor Kamil Caus, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, jest teraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co to znaczy być Mołdawianinem? Pyta jeden z pana rozmówców, pyta właściwie retorycznie. No bo kim Mołdawianin jest? Już człowiekiem radzieckim? Chyba nie. Rumunem też nie. Czy po mołdawsku mówi? No nie do końca. Trudno się w tym wszystkim połapać. Bardzo trudno się w tym wszystkim połapać, a co gorsza, bardzo trudno się w tym połapać samym Mołdawianom. I rzeczywiście ta tożsamość mołdawska, każda odpowiedź jest dobra. Można stwierdzić, że jest się po prostu Rumunem, bo w końcu ten fragment ziemi historycznie przynależał do gospodarstwa mołdawskiego, czyli tam jednego z państw, które utworzyły współczesną Rumunię. Można powiedzieć, że się jest jednakowoż Mołdawianinem, czyli spadkobiercą tegoż gospodarstwa, które w pewnym momencie zniknęło, ale który uchował się przed zawirowaniami historycznymi dzięki temu, że te tereny należały do Rosji. Można być na pewno po części człowiekiem radzieckim, bo tak naprawdę to Związek Radziecki w znacznym stopniu ten kraj, czy tę republikę zindustrializował. W pewien sposób stworzył. W pewien sposób stworzył, zurbanizował. Na pewno Kiszyniów, czyli stolica Mołdawii, to jest miasto w znacznej mierze zbudowane już w czasach radzieckich. To była dużo mniejsza miejscowość zarówno w czasach Imperium Rosyjskiego, no, w czasach rumuńskich, czyli międzywojnia. Powiedzmy, że tam inwestycje pewne się działy, ale tak naprawdę on się taką metropolią stał w czasach radzieckich. I ten projekt radziecki, żeby z Mołdawii zrobić taki mały radziecki raj na ziemi, właściwie się powiódł. To było może nie kraj miodem i mlekiem płynący, ale jednak miejsce, do którego ściągali ludzie radzieccy, żeby tam zaznać troszkę tego lepszego świata. No, mlekiem, miodem i winem, zdecydowanie. To przyjemny południowy kraj na zachodnich rubieżach Związku Radzieckiego. Bardzo doinwestowany, bo Związkowi Radzieckiemu Moskwie zależało na tym, żeby uczynić z niego pewne takie okno wystawowe, szczególnie właśnie w konfrontacji z Rumunią. Też chodziło o to, żeby Mołdawia, Republika Związkowa Mołdawii była bogatsza od Rumunii po to właśnie, żeby Mołdawianom nie przychodziło do głowy tu się z powrotem jednoczyć z Rumunami, czy żeby im przychodziło do głowy odzyskiwać swoją rumuńską tożsamość. I to rzeczywiście był kraj, który, szczególnie jeśli się dzisiaj słucha wspomnień osób, które jeszcze żyły w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, no generalnie dość przyjemny do życia. Przyjemny klimat, wino, bardzo mili mieszkańcy, gościnni, otwarci. Oraz wino. Wino doinwestowane, w związku z czym sklepy były względnie pełne, jak na Związek Radziecki. I znowu wino. Tak, znaczy kultura winna w Mołdawii jest immanentną, zupełnie immanentną częścią życia. To jest, nie przesadzę, jeśli powiem, że wino jest tam co najmniej tak samo ważne dla kultury, jak we Francji, a może i ważniejsze. To jest tak naprawdę jeden z wyznaczników mołdawskości. Zresztą mam wrażenie, że w książce to także pada, że wino jest pewną częścią właśnie mołdawskiej, czy uwielbienie dla wina jest pewną częścią mołdawskiej kultury. Od ilu kieliszków się uznaje mołdawianina za mołdawianina? Trudno powiedzieć, ale fakt faktem, że lampka wina w Mołdawii raczej zaczyna się od 200 ml. Nie jest mniejsza. Są lampiony w takim razie bardziej niż lampki. Można tak powiedzieć, ale rzeczywiście jakby to jest element bardzo ważny, do tego stopnia, że to jest jedna z niewielu rzeczy, których Mołdawianie są naprawdę dumni. To znaczy wino jest pewną świętością. Do tego stopnia, jeśli mogę sobie pozwolić na anegdotę, że kiedy ostatnio, całkiem niedawno, kilka dni temu, do mediów mołdawskich dotarła informacja, że w jednym z wywiadów, właśnie też poświęconych książce, powiedziałem, że w Polsce niestety Mołdawia, wina dostępne w Polsce są powszechnie raczej średniopółkowe. No to są te, które możemy spotkać w sklepach, na osiedlach i tak dalej. I że w związku z tym nie kojarzą się z jakimiś wykwintnymi winami, to spotkałem się z falą oburzenia. Znaczy Mołdawianie zaatakowali mnie wręcz, mówiąc, że jak to? No przecież my robimy wspaniałe wina. Co to znaczy, że wam nie smakują? No i jakimś szoku byli, kiedy się dowiedzieli, jakie wina niestety w Polsce są najpopularniejsze mołdawskie. Powiem szczerze, że takich w Mołdawii się nie tylko nie pije, ale trudno je spotkać w sklepach. To jest historia chyba na inną audycję o winach. No wróćmy jeszcze do tego czasu szczęścia i dobrze rokującej przeszłości, czasów, kiedy Mołdawia należała do Związku Radzieckiego. Ta historia dobrobytu zakończyła się źle, to znaczy zakończyła się upadkiem niezwykle szybkim. Na początku lat 90., kiedy Mołdawia wybiła się na niepodległość, momentalnie straciła swój status i do dzisiaj nie potrafi go odzyskać. Ten proces był błyskawiczny. Tutaj taka pierwsza ciekawostka, jeśli chodzi o kwestie związane z odzyskiwaniem niepodległości, że w przeciwieństwie do innych państw, większości państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, ruch niepodległościowy w Mołdawii właściwie od początku zmierzał nie do budowy państwa, tylko do tego, żeby to państwo, no trzeba było je najpierw stworzyć prowizorycznie, a potem przyłączyć do Rumunii. Znaczy większa część polityków, która jakby właśnie walczyła o niepodległość, do tego zmierzała. To doprowadziło do całego szeregu skutków, które właśnie też przyczyniły się do błyskawicznego pogorszenia sytuacji także właśnie społecznej, gospodarczej w Mołdawii. Czyli najpierw zaczęły rozwijać się niepokoje społeczne tej części społeczeństwa, szczególnie rosyjskojęzycznej, która tak średnio była zainteresowana jakimkolwiek przyłączaniem do Rumunii. To nie jest tak, że wszyscy Mołdawianie szturmem chcieli do tej Rumunii dołączyć. Zdecydowanie nie. Duża część, zresztą nadal jest to pewna istotna część społeczeństwa, ale była też taka część, która zdecydowanie sobie tego nie wyobrażała. I w roku 92 wybuchła wojna mołdawsko-naddniestrzańska, czyli jakby chcieli niektórzy wojna domowa, jakby chcieli inni, no wojna z Rosją, bo de facto Rosja wspierała Naddniestrze. W tym samym momencie mniej więcej od Mołdawii odłączyła się Gagauzja, to jest taki region na południu kraju, zamieszkany przez mniejszość bardzo prorosyjską. No i kraj się po prostu posypał. Zniknęły dotacje z Moskwy, no bo rozpadł się Związek Radziecki. Żaden polityk przez wiele lat mołdawski nie mógł też, no nie miał na tyle charyzmy, nie miał takiego pomysłu, żeby w jakikolwiek sposób ten kraj poskładać. W związku z czym on błyskawicznie zaczął biednieć. I tak naprawdę w momencie, kiedy sytuacja się uspokoiła, nie wiem, w połowie lat 90., nagle się okazało, że to jest kraj już w bardzo złej sytuacji gospodarczej, biedny, no, któremu daleko do tego raju, w cudzysłowie też oczywiście w pewnym sensie raju, w którym on był w czasach radzieckich. Rozmawiamy o Mołdawii, wracamy za chwilę. Jest lawy nad kaun wyrkolak, Kynielu na plinę omulili jak Skiri z buczumat Kufa cedetrak Z barem im tunerik Omulili jak Batej dinarik Zagrał nam zespół Z Dobrzy i Zup, który można przetłumaczyć nazwę tego zespołu jako Bum Tarara, Benz Benz, coś takiego, onomatopeja. Tak, grał nam zespół Bum Tarara, Benz Benz. Państwa i moim gościem w dalszym ciągu jest Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia, Państwo Niekonieczne. I drugą część naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od bajki, legendy, ballady. Która to ballada, czy legenda, czy baśń, wiele, jak się wydaje, mówi o tożsamości mołdawskiej, ale może bardziej o charakterze mołdawskim. Jest to ballada zwana po rumuńsku Miorica. Miorica to jest jagniątko, mała owieczka. I rzeczywiście to jest dla Mołdawian historia, której się uczy dzieci w szkołach, nawet na kilku poziomach w różnych klasach. To jest taki odpowiednik naszej inwokacji. Znaczy mniej więcej tak samo istotny utwór. Trochę jak rota niemalże. No ale bardziej inwokacja, bo to jest poezja. I to jest historia pasterza, mołdawianina, który był bardzo bogaty. Miał mnóstwo owiec, był szczęśliwy, wypasał te owieczki i któremu w związku z tym jego sąsiedzi, inni pasterze zazdrościli. I zazdrościło mu przede wszystkim dwóch pasterzy, Franczanin, to jest taki region w Rumunii współczesnej, i Siedmiogrodzianin, czyli Rumun z Siedmiogrodu, z Transylwanii. No i postanowili oni uknąć spisek. Stwierdzili, że tego Mołdawianina zabiją, zabiorą jego stada, wzbogacą się jego kosztem. Szczęśliwie tą rozmowę spiskowców podsłuchała jedna z owieczek należących do Mołdawianina. No i w te pędy pobiegła do swojego pana po to, żeby mu o tym powiedzieć, żeby go ostrzec. Kiedy do niego dobiegła, opowiedziała mu najpierw o przygotowaniach do jego śmierci, potem zaczęła go wzywać. Mówi mu, kup sobie psy bojowe, które cię obronią, albo nie wiem, uciekaj, pójdźmy na inne pola, zróbmy cokolwiek, no spróbuj się jakoś obronić. Natomiast Mołdawianin, wysłuchawszy historii owieczki, zaczął w romantyczny sposób właściwie deklarować, że no skoro taki ma być jego los, to trudno, on tylko prosi, żeby mógł być pochowany wśród swoich owieczek, żeby flet, na którym wygrywa melodię dla swoich stad i dla siebie samego, był pochowany razem z nim, sławił piękno mołdawskich pejzaży. W ten sposób kończy się ta historia. I rzeczywiście, kiedy się ją przeczyta, czy posłucha się tej pieśni, to można pomyśleć, że... Jakiś nieprawdopodobny fatalizm w tym dokładnie się kryje. Nic się nie da zrobić, no już trudno, niech będzie jak będzie. Niech będzie jak będzie, skoro takie rzeczy się dzieją, skoro ktoś przeciwko mnie spiskuje, skoro tak chce być może opatrzność, to nie ma sensu się przed tym bronić. I faktycznie taki fatalizm się w społeczeństwie mołdawskim wyczuwa. Jest jeszcze jedno także powiedzenie, które w pewien sposób to deklaruje i to powiedzenie brzmi: pochylonej głowy miecz nie ścina. To czyli nie oczywiście... wychylać się, to będzie jakoś. Tak, jeżeli postaramy się przeczekać wszystkie burze, wojny, imperia, to nam się uda przetrwać. I oczywiście w tym szaleństwie jest metoda, bo Mołdawianie ze swojej historii dokładnie taką lekcję mogą wynieść, że zmieniały się imperia i to przepotężne. Było Imperium Rosyjskie, był Związek Radziecki, Turcja wcześniej otomańska i tak dalej, i tak dalej. A oni nadal istnieją. Właśnie w dużej mierze z ich punktu widzenia dlatego, że nie przesadzali z tym stawaniem okoniem przeciwko takim siłom. Czekali, aż się sytuacja poprawi. To mówi pan, że Mołdawia i Mołdawianie istnieją, ale właściwie zanikają, bo co prawda nie znika ziemia, nie znikają pola miasta, ale znikają ludzie i to znikają w tempie chyba największym w Europie. I mam na myśli tutaj setki tysięcy osób, które wyjechały z Mołdawii. Część wraca czasami na moment do domów, do rodzin, ale duża część zostaje tam za granicą. I to jest jeden proces, a drugi proces to jest potwornie spadła dzietność na przestrzeni ostatnich 30 lat. Więc ta Mołdawia, która ma istnieć do końca świata, bo się Mołdawianie mają nie wychylać, no może jednak zniknie, ale z innego powodu. Tak, depopulacja Mołdawii to jest ogromny problem. Rzeczywiście jest to kraj, który w Europie dzierży czasem palmę pierwszeństwa, czasem jedną z palm pierwszeństwa, bo i Litwa na przykład się zmaga z tym problemem, chociaż w Mołdawii jest to niesamowicie systematyczne. A proszę sobie wyobrazić, że Mołdawia w momencie rozpadu Związku Radzieckiego liczyła sobie 4,5 miliona mieszkańców. Okej, okay, odpadło oczywiście od tego mniej więcej 700 tysięcy, kiedy oddzieliło się Naddniestrze, ale nadal mamy tutaj więc około 3,8 milionów, które powinny w tym kraju zostać w 90 roku. Natomiast dzisiaj według spisów to jest 2,6 miliona. Ta skala depopulacji, ta skala wyludniania się kraju. Oczywiście czynnikiem zdecydowanie najważniejszym, właściwie głównym, który decyduje o tym, to jest bieda. Poziom życia w Mołdawii jest niski. To znaczy, to jest mimo wszystko państwo europejskie. Jeżeli ktoś nie był w Mołdawii, to może sobie tutaj wyobrazić, że to jest jakiś trzeci świat. Nie, to jest po prostu bardzo biedne państwo europejskie, ale średnia pensja w przeliczeniu na złotówki wynosi tam 1500 zł. Średnia pensja, tak? Wiemy, jak to jest ze średnimi pensjami. A koszty życia są wysokie. Koszty życia w Kiszyniowie są niewiele niższe, właściwie nawet nie są niższe, tak jak w średniej wielkości polskim mieście. W związku z czym no, mieszkaniec Mołdawii musi się poważnie zastanowić nad wyjazdem, żeby jednak móc się jakoś utrzymać, móc utrzymać swoją rodzinę. I Mołdawianie wyjeżdżają. Pomaga im w tym też polityka rumuńska, która w skrócie mówiąc zupełnie, Rumuni uważają Mołdawian za Rumunów. Nie uważają, że Mołdawianie to osobny naród. Ale to jest takie podejście, że oto starszy brat patrzy na młodszego brata albo starsza siostra na młodszą siostrę. Czy ta relacja jest równorzędna? Nie no, równorzędna nie jest, jak najbardziej nie jest. I to nawet nie jest kwestia właśnie braci i sióstr, to jest jeszcze bliższe pokrewieństwo, bo Rumunia w swojej oficjalnej zupełnie retoryce uważa zwyczajnie Mołdawian za Rumunów mieszkającymi za prutem i w związku z tym już od lat 90. chętnie bardzo przyznaje Mołdawianom paszporty rumuńskie. Wychodzą z założenia, że jeżeli człowiek jest w stanie udowodnić, że jego dziadek, czy no, właściwie raczej dziadek, był obywatelem rumuńskim jeszcze w czasie, kiedy Mołdawia wchodziła w skład Rumunii, no to powinien otrzymać obywatelstwo, no bo przecież byłby obywatelem. I tak w tym momencie szacuje się, że około 800 tysięcy Mołdawian posiada paszporty rumuńskie, którymi może przecież pracować na terenie Unii Europejskiej bez żadnych dodatkowych zezwoleń, bez żadnych dodatkowych dokumentów. No i Mołdawianie z tego korzystają, no bo niestety nie mają za bardzo wyjścia. Pisze pan o kraju, o Mołdawii, kraju, który znika w oczach, ale też jego tkanka społeczna jakoś się rozpada. I tutaj mam na myśli chociażby stopień rozwodów, który też jest na bardzo wysokim poziomie. Co drugie małżeństwo w Mołdawii się rozpada. To jest bardzo wysoki wskaźnik i on oczywiście w dużej mierze i większość tych problemów społecznych na miejscu ma swoje źródło zarówno w tych problemach ekonomicznych i w niskich zarobkach, ale też w migracji. No jeżeli jeden z małżonków zmuszony jest do wyjazdu za granicę, żeby zarabiać, no to nie wpływa to najlepiej na spójność rodziny. Zdarzają się też takie historie, gdzie to szczególnie dotyczy kobiet. Kobiety wyjeżdżają na zachód do pracy, tam poznają kogoś. Także to, co się dzieje w Mołdawii właśnie na poziomie społecznym, skala rozwodów chociażby, przestępczości wśród nieletnich, która też jest wyższa u tych dzieci, które niestety zostały opuszczone przez rodziców czy przez jedno z rodziców, pokazuje, jak bardzo destruktywne dla społeczeństwa potrafi być takie zjawisko jak masowa migracja wywołana niskimi zarobkami. Jako naród Mołdawianie, przy założeniu, że naród Mołdawian istnieje w ogóle, bo też jest kwestia dyskusyjna, jako naród wydają się niekoniecznie być zwartą grupą. Tam są różne opcje, różne spojrzenia i na historię, i na własną tożsamość, i na przeszłość, i na przyszłość. Natomiast na poziomie rodziny ta zwartość grupy jednak występuje i to bardzo mocno. I tutaj definiuje się rodzinę bardzo szeroko. Kim są rodzice ślubni? Jest rzeczywiście coś takiego w Mołdawii i to jest też pewna lekcja historyczna. To znaczy to, że Mołdawia jako państwo, szczególnie w takich współczesnych jego granicach i współczesnym kształcie istnieje od niedawna, sprawia, że te więzy rodzinne dla Mołdawian są najważniejsze. I one są w ogóle dużo ważniejsze niż polityka, nawet niż problemy jakieś gospodarcze, niż te właśnie rozdarcia tożsamościowe. Czasami nawet ponad partiami te połączenia bardzo rodzinne często, są ważne. Bardzo często. I miałem tę okazję wielokrotnie obserwować. Nawet byłem na weselu takiej pary, w której ludzie ci pełnili istotne funkcje, a reprezentowali zupełnie dwa odrębne ośrodki polityczne. I rzeczywiście w Mołdawii istnieje kumateria tak zwana, czyli to jest mniej więcej to, co kumostwo w języku polskim, ale w tym klasycznym, nie negatywnym rozumieniu tego słowa. Są na naszej Finowie, czyli właśnie rodzice ślubni i dzieci ślubne. To jest jakby rodzaj świadka, czy właściwie ojca ślubnego bardziej, który bierze swojego syna pod opiekę, ślubnego syna, i to wytwarza niesamowicie silną więź. To znaczy, jeżeli na przykład jako młody Mołdawianin wstępujący w związek małżeński znajdę sobie takiego właśnie patrona, który zdecyduje się być moim ojcem ślubnym. Właśnie, bo to jest patron, to jest ktoś bardzo istotny. Tak, to znaczy, ma realny tradycja, wpływ na moje życie. Absolutnie. Tradycja mołdawska nakazuje okazywanie takiej osobie szacunek naprawdę na równi z rodzicami. To nie jest taki świadek jak u nas, który... To nie jest tylko tytuł. Nie, to nie jest tylko tytuł. To jest coś, co naprawdę wytwarza więź. Społeczeństwo oczekuje, że taki ojciec będzie pomagał swoim dzieciom ślubnym, no bo jakżeby inaczej, uda mu się załatwić jakąś pracę może tym ludziom, jakieś kontakty, może zatrudnić gdzieś, no pomóc w ten czy inny, czasem nie do końca legalny sposób. Z drugiej strony te dzieci ślubne oczywiście też będą wierne, będą współpracowały, będą pomagały. I to na przykład bardzo dobrze widać na poziomie elity politycznej, gdzie takie związki są dość częste i gdzie przekuwają się na klany polityczne. Kończymy naszą rozmowę. Jedno pytanie na koniec, które jest bardzo trudne i pewnie byśmy jeszcze z godziny rozmawiali, ale spróbujmy. Czy Mołdawia może kiedyś stać się częścią Rumunii? Czy Rumuni tego będą mogli chcieć? I czy Mołdawianie między sobą się dogadają, żeby taka opcja była w ogóle realna? No to jest niesamowicie trudne pytanie, rzeczywiście. Szczerze mówiąc... Bo wydaje się, że wszystko jest na tak. Język w większości bardzo podobny, wręcz czasami nawet identyczny. Historia wspólna? Zdecydowanie. No ale są też różne ale oczywiście. No myślę, że można byłoby spokojnie wymienić co najmniej drugie tyle powodów, które są na nie, jeśli o to chodzi. Mamy jednak znaczną część społeczeństwa w Mołdawii cały czas, która sobie nie wyobraża integracji z Rumunią. Mamy wspólną historię, ale mamy też pewne wyraźne różnice kulturowe i mentalne, które też w jakiś sposób odróżniają te dwa narody. Mamy czynniki polityczne, o których tutaj nie wspominaliśmy, ale chociażby Naddniestrze, które jest protektoratem rosyjskim de facto. Tutaj bez którego cień Kremla jest tutaj widoczny. Właśnie. I w ogóle całą politykę rosyjską i Rosję, która stara się właśnie zrobić wszystko, żeby do takiego ewentualnego zjednoczenia nie dopuścić. A z drugiej strony mamy Rumunię, która niby chce, ale tak naprawdę niewiele robi w tym kierunku i myślę, że zdaje sobie sprawę z tego, że to byłby bardzo skomplikowany proces i kosztowałby zarówno finansowo, przede wszystkim finansowo, ale i politycznie bardzo wiele Rumunię. Więc myślę, że tak naprawdę nie w najbliższych dekadach. Myślę, że tak bym mógł to ująć. Może za 20-30 lat, ale raczej nie wcześniej. Tylko że za 30 lat Mołdawian może być o połowę mniej, w związku z tym, że dzietność spada, ludzie wyjeżdżają. Tak, zobaczymy, może nie będzie czego przyłączać do tej Rumunii. Kto wie, właśnie okazało się i prezydent Mołdawii zapowiedział, że ze względu na brak siły roboczej w kraju, no trzeba będzie się zastanowić nad sprowadzaniem emigrantów z zewnątrz, do tego, żeby wykonywali pewne prace, na przykład, żeby remontowali drogi. Więc kto wie, jak będzie wyglądała Mołdawia za 30 lat. Państwa i moim gościem był Kamil Caus, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Dziękuję bardzo. I dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać z lotu lotu@polskieradio.pl. Balkana mama закружила, укачала, плюс печали твою прогнала. Ее губы виноград, персика цветущий сад. Голос звонкий и свирели, ее песня птичьи трели. Если галайс из доп, шиздоп и ларидан, под звук балканских труб встаем с дивана, строим границы между странами стирай. С моим фристайлом между нами размываем грань. Футбол опаны, готы, блогеры, веганы, на танцевальный ход выводим караваны. Глубже зароем биты, ссоры и наганы, и своим дамам не устанем наполнять бокалы. Под бой цимбал зажжем ночной ландшафт, качнем девятый вал на братский брудершафт. Раскросим эту ночь лихими песнями, мы здесь не уважаем лишь агрессоров. przez gwiazdy i luna. Tańce etam, ty i ja. I walka, walka na mama. Tańce etam, ty i ja. W Trójce słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Teraz zajrzymy do Australii. W zeszłym tygodniu niebo nad miastem Inam w stanie Queensland zrobiło się ciemne. Tym razem przyczyną nie były masowe pożary, lecz nietoperze. Ich liczba osiągnęła, jak mówią niektórzy mieszkańcy, biblijną skalę. Ocenia się, że do Inam przyleciały setki tysięcy nietoperzy. Ludzie skarżą się na hałas, na fetor związany z odchodami tych zwierząt. Boją się też o swoje zdrowie. Jednocześnie z kłopotliwymi nietoperzami niewiele można zrobić, ponieważ należą do gatunków chronionych przez australijskie prawo. Państwa i moim gościem w Poznaniu jest Andrzej Kepel, szef Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmy i zdjęcia z miasta Inam pokazują wielotysięczne kolonie nietoperzy, które no, rzeczywiście zasłaniają niebo i to są obrazy uwiecznione w ciągu dnia. Ponieważ te nietoperze są zasadniczo inne od tych, które znamy w Europie. Występują licznie na południowej półkuli, szczególnie w Azji Południowej, w rejonie Pacyfiku. Potocznie nazywane są nietoperzami owocowymi. No i rzeczywiście ich dieta opiera się na owocach. Owocowe są lody, nietoperze są owocożerne. Owszem, po angielsku nazywa się je fruit bat, ale nazywa się również flying foxes. To są nietoperze duże. One są blisko spokrewnione, okazało się, z naszymi podkowcami, czyli takimi nietoperzami żyjącymi głównie w południowej Polsce. Kiedyś myślano, że wszystkie owocożerne nietoperze, te właśnie duże, stworzą odrębny podrząd nietoperzy, osobną grupę niespokrewnioną albo bardzo daleko spokrewnioną z tymi małymi owadożernymi. Obecnie wiadomo, że troszeczkę to inaczej ewolucyjnie przebiegało i część tych małych nietoperzy jest również spokrewniona z tymi wielkimi. Oczywiście informacje o tym, że tam są straszne rzeczy się dzieją, biblijna plaga, no są delikatnie mówiąc, nieco przesadzone. Ale wie pan co, widziałem nagrania z telefonów komórkowych mieszkańców tej miejscowości, miejscowość Inam w stanie Queensland. I latały tam nietoperze. Skrzyczały, coś okropnego. No dobrze, tylko że ja mam na myśli bardziej to, co te nietoperze zostawiały po konsumpcji owych owoców. Mianowicie to miasto podlega w tej chwili nieustannym bombardowaniom z powietrza. Widziałem, w jakim stanie były chodniki w tym mieście. Krótko mówiąc, nie dało się przejść. To nie są wydumane problemy, to są problemy realne, z którymi borykają się ci ludzie. Jasne. Ludzie się borykają tam z problemami. Oczywiście nie ma tam żadnego zagrożenia. W razie realnie istotnego. Owszem, nietoperze przenoszą choroby. W Australii u nietoperzy występuje australijski wirus wścieklizny nietoperzowej. I do tej pory, w ciągu ostatnich 25 lat, 3 osoby zaraziło się tym wirusem. I jeden koń. To jest mniej więcej tyle, ile dziennie w Australii, jednym z najbezpieczniejszych krajów, jeżeli chodzi o ruch drogowy, ginie pod kołami samochodów. To wszystko były przypadki takie, że zignorowano przypadek ugryzienia przez nietoperza. W ciągu 25 lat 3 osoby się tym wirusem zaraziły, także tutaj o realnym zagrożeniu mowy być nie może. Jest to uciążliwość, czyli rzeczywiście nietoperze hałasują, zwłaszcza gdy się je płoszy, one w ten czas się podrywają, bo one w tej miejscowości, podobnie jak w wielu innych australijskich miejscowościach, mają swoje dzienne kolonie na drzewach. Tam około 300 tysięcy nietoperzy w tej chwili na tych drzewach za dnia wisi. No i często spłoszone podrywają się. Skąd one się tam wzięły? W ogóle nietoperze owocożerne w tamtej części Australii dosyć często spotyka się właśnie w miejscowościach, w parkach, ponieważ to są takie miejsca dosyć bezpieczne, nie dopuszcza się tam do zbyt częstych pożarów, na przykład. Mniej również jest jakichś drapieżników. Ptaki drapieżne omijają takie miejsca gęsto zamieszkane przez ludzi, w związku z czym te nietoperze tam się czują bezpiecznie. No właśnie, bo w Sydney chociażby nietoperze owocożerne to jest dosyć standardowy widok. Zresztą ja też pamiętam swego czasu, kilka lat temu, jak byłem w Papui Nowej Gwinei, w stolicy tego kraju, w Port Moresby, całkiem sporym mieście, to w parku tych nietoperzy było tam naprawdę zatrzęsienie. To był normalny widok w pewien sposób, więc to jest normalne, że nietoperze owocożerne są w miastach, w tych rejonach świata. Natomiast pytanie jest, czy skala tego zjawiska, które w tej chwili obserwujemy i z którym borykają się ludzie tam na miejscu, jest skalą, którą nazwalibyśmy jeszcze normalną. Sytuacja w ogóle nie jest normalna w tej chwili w Australii. Australijskie nietoperze od paru lat doznają klęski za klęską. Przede wszystkim to są fale upałów, które spowodowały, że zwłaszcza te rudawki, które kolonie zakładają na drzewach, pod wpływem upałów po prostu giną, głównie młode. Przyjmuje się, że w 2018 roku prawie 1/3 rudawek, takich najbardziej zagrożonych rudawek okularowych, ale eukaliptusowych, zginęła z powodu upałów i po prostu młode, gdy temperatura podnosiła się powyżej 40 stopni, spadały z drzew i ginęły. W ubiegłym roku, w 2019, kolejna 1/5 tej pozostałej populacji też zginęła, czyli po prostu jest gwałtowny spadek liczebności nietoperzy. Odbudowanie tych populacji, jeżeli by się nawet nie powtarzały te sytuacje z wielkimi upałami, a raczej się będą powtarzać, to odbudowanie takich populacji trwałoby dziesiątki lat, ponieważ nietoperz rodzi raz w roku jedno młode. Niektóre nietoperze mogą mieć bliźniaki, ale akurat tamte raczej mają pojedyncze młode. Taki nietoperz żyje na wolności kilkanaście lat, czyli przeciętnie może urodzić w ciągu całego swojego długiego życia około 10 młodych, z tego 2-3 przeżyją. W związku z czym, żeby odbudować populację, to trwa to dziesiątki lat. I w tej chwili mamy do czynienia również, niemożliwe, żeby nikt nie słyszał, prawda, o tych pożarach. Przed rozmową sprawdzałem, najbliższy pożar lasu ma miejsce to dosyć daleko, bo prawie 90 km od Inhama dla nietoperza, to jest jeden dzień lotu. W związku z czym w momencie, gdy gwałtownie skurczyły się zasoby leśne, miejsca, gdzie te nietoperze mogły mieć swoje kolonie, to one szukają gdzieś miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie spędzać dzień i znajdują to w miejscowościach, które są przed pożarami skutecznie chronione. Stąd rzeczywiście w niektórych miejscowościach w Australii ta liczba nietoperzy, które tam kolonie zakładają, dzienne czy rozrodcze, wzrasta. A w przypadku Ingham problem jest taki, że po prostu tam przedtem nie było, albo były bardzo niewielkie te kolonie i nagle się pojawiła bardzo duża, bo około 300 tysięcy nietoperzy. I mieszkańcy tam nie byli do tego przyzwyczajeni, bo na przykład Chinhanbrook, taka miejscowość stosunkowo niedaleko, bo około 200 km stamtąd, tam też jest duża kolonia, ale ponieważ ona tam już jest od kilkudziesięciu lat, to mniej więcej wiadomo, jak sobie z tym radzić. Nie sadzi się przy samym domu w ogródku drzew owocowych, albo się je chroni specjalnymi siatkami, jeżeli się nie chce, żeby nietoperze zanieczyszczały odchodami ogródek. Albo się kupuje dosyć duże parasole, bo to może też troszkę uchronić przed atakiem z powietrza. Ale korzystając jeszcze z naszej rozmowy, nie mogę nie zapytać pana o pana zdanie, jeżeli chodzi o takie teorie, które się pojawiają w związku z koronawirusem, z którym teraz borykają się Chiny. Mhm. Jedna z tych teorii mówi, że powodem tej epidemii mogą być właśnie nietoperze, albo powodem pośrednim, albo wręcz bezpośrednim. Powodem są ludzie, którzy zbyt bliski kontakt z dzikimi zwierzętami weszli. Tak, jedną z teorii jest, że ten koronawirus mógł występować u nietoperzy. Po prostu znaleziono u jednego z gatunków nietoperzy wirusa, który jest w 93% genetycznie zbliżony do tego wirusa, który w tej chwili powoduje tę epidemię. 93% to jest mniejsze prokrewieństwo niż między nami i szympansami, ale u wirusów też ewolucja trochę szybciej przebiega. Ale to jest tylko jedna z teorii. Oczywiście w tej chwili dzięki wielkim postępom genetyki dowiadujemy się o ogromnej ilości różnych nowych wirusów i prawie każda grupa zwierząt ma swoje wirusy, które przez jakiś czas wyewoluowały w tej grupie. Zdarza się, że one różnymi metodami przeskakują potem na inne gatunki, powodując przez pewien czas gwałtowną epidemię. I to dotyczy wszystkich gryzoni, nietoperzy i wielu innych grup. I w miarę jak prowadzimy badania genetyczne, to coraz więcej takich wirusów odkrywamy. U nietoperzy jest nieco więcej takich rzeczywiście groźnych wirusów, które występują w różnych miejscach świata. Chociażby Ebola, przypuszcza się, że nietoperze mogą być takim rezerwuarem tych wirusów. Dlaczego? Ponieważ nietoperze mają wyjątkowo silny system odporności. I prawdopodobnie dzięki temu bardzo silnemu systemowi odporności u nietoperzy, takie bardzo zjadliwe dla innych ssaków wirusy są w stanie w populacjach nietoperzy przetrwać. To z kolei jest wielkim wyzwaniem dla medycyny, czyli nauczyliśmy się już od nietoperzy, jak używać echolokacji i dzięki temu ultradźwiękami jesteśmy w stanie sobie sondować od głębin morskich po płody ludzkie w trakcie ciąży. Tak teraz powinniśmy się skupić i wiele jednostek naukowych próbuje rozwikłać tajemnicę, jak to nietoperze robią, że są w stanie zwalczać tak zjadliwe wirusy i nie dać się tym infekcjom. Spróbujmy jeszcze podsumować. Z tego, co pan mówi, to te nietoperze w miejscowości Inam w Queensland w Australii, które zleciały się w takiej liczbie, w jakiej się zleciały, to znaczy niebo rzeczywiście się zrobiło ciemne. Ja polecam państwu obejrzeć sobie nagrania stamtąd, one robią rzeczywiście wrażenie. Pana zdaniem tego typu zjawiska będą narastać. Ludzie będą musieli sobie jakoś z tym radzić, jakoś wejść w tę nową rzeczywistość z nietoperzami w tle. Trudno powiedzieć, czy będą narastać, czy niestety będą się kurczyć, ponieważ przypuszcza się, że w Australii nietoperze mogą w krótkim czasie wyginąć. Jeżeli nauczymy się skutecznie je chronić również w tych miejscowościach, to jest to pewna szansa. Przede wszystkim również szansa dla australijskich lasów, ponieważ to właśnie nietoperze, te owocożerne, tak nazywane, ale niektóre z nich to są na przykład pyłkożerne, nektarożerne, one po pierwsze zapylają drzewa, między innymi rudawka eukaliptusowa, która w Ingham występuje, jest głównym zapylaczem wielu gatunków eukaliptusów. One też roznoszą nasiona, w związku z czym po tych pożarach, jeżeli lasy mają się odrodzić, to nadzieją na to odrodzenie się lasów są między innymi nietoperze. W związku z czym, jeżeli chcemy, żeby lasy przetrwały, żeby przyroda przetrwała, musimy również starać się jakoś pogodzić z tymi nietoperzami. A coś, co jest nowe dla miejscowości australijskich, nie jest jakąś szczególną, wielką nowością, ponieważ w skali świata, w Afryce mamy takie miejsca, w Zambii, gdzie co roku przylatuje 10 milionów nietoperzy, czyli wielokrotnie więcej niż tym Inkami. Tam to jest po prostu atrakcja turystyczna i ludzie z całego świata walą, żeby to zobaczyć. To podobnie jest takich kilka jaskiń po kilka milionów nietoperzy i w Tajlandii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Meksyku, i są to wszystko atrakcje turystyczne. I rzeczywiście, jak się stoi w takich miejscach, to można nakręcić niesamowite filmy, gdzie wydaje się niebo, że jest ciemne. I oczywiście na głowę czasami lecą odchody tych nietoperzy, no to trzeba się z tym nauczyć żyć. Zagrożenia to nie stanowi, stanowi to pewną uciążliwość. Państwo i moim gościem był Andrzej Keppel, szef Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Dziękuję. Life brings me down in dreams of sound, sound, sound. Keep weeping around for ages, weeping for different styles and phrases, fiddle around with little sounds and phrases. Been ripping out some pages, been to distant towns and cities, from ripping crowds on stages, saving pennies for equipment without lousy wages. The way we live is now outrageous, 'cause who really does it? Makes music, stays futureless. If we got no food in the stomach, but good to care about the fools at the summit. Do this for my MySpace, friends, the folks that hope that we might change. Trends, we young annoyed, we young, we unemployed. We just wanna rock a show and hope that everyone enjoy. The mic's a punish void away from my lips, so drop the beat so I can bust my ish. I'ma spit it out, bottom to the top. Whether the crowd wanna get up, get out, follow me or not. Sweet day, you're gonna keep singing. Each night, the pain's so mellow. I come in dark of shadows. Hello, hello for tomorrow. For you, the day is for singing. For me, the phones are ringing. Till light has gone tonight. Hello, hello for tomorrow. Life brings me down in dreams of fella for trying to lead a better life, dog. What a fella gotta do to get a tight job? Beg in order to get a bit of cheddar like Bob. Scheme on whoever's bit of bread I might rob. Get it right, I use my little head and fight hard. Hell, it's always round the corner where the weather's like fog. I don't wanna study, be a clever white slob. I wanna write songs, life won't spare the right card. Where the mic, y'all, 'cause my pen is solid. I make many songs with the money in my petty wallet. Made an album, plenty love it and plenty want it. But I don't know anyone that's ready to spend the damn penny on it. Goin' alcohol withholding pressure. Homies tell me, hold my hand up, I can barely hold together. Holding my hands out, rappers' raps like your local beggar. I'm broke, I'm fed up, and my shitty goals are pretty hopeless, fella. Damn, they like to make me feel like a failure. I believe in what I do, fuck who is what they tell ya. Lonely with a woman or walking around, talking to myself, feeling lost in the sound, cause life brings me down in dreams of sound. Plaga największa od kilku dekad. Tak nazywana jest sytuacja we wschodniej Afryce związana z aktywnością szarańczy. Owady pustoszą Kenię, Tanzanię, Ugandę, Somalię i część Etiopii. A w perspektywie istnieje spora szansa, że szarańcza ruszy dalej na północ i na zachód kontynentu. Eksperci ONZ ostrzegają, że ludzie w Afryce Wschodniej wkrótce mogą doświadczyć głodu, a obecna liczba szarańczy w ciągu pół roku może zwiększyć się o 500 razy. Państwa i moim gościem jest teraz w Pleszewie Przemysław Żurawlew, przyrodnik, entomolog oraz współtwórca strony internetowej Prosto Skrzydłe Polski. Dzień dobry. Witam serdecznie. To najpierw może kilka podstawowych faktów. Prostoskrzydłe to jest część owadów, które latają wokół nas. Do nich należy szarańcza. Ta, która zajada się roślinnością wschodniej Afryki, to jest też nie szarańcza byle jaka, bo szarańcza pustynna. Tak naprawdę z tych informacji wygląda na to, że to jest szarańcza pustynna, chociaż też takie olbrzymie roje tworzy w tym obszarze szarańcza wędrowna. To spróbujmy profil zbrodniarza określić, zakładając, że jest nim szarańcza pustynna. Tak, musimy przede wszystkim zadać sobie pytanie, skąd się wzięły te gigantyczne roje tych owadów, bo wiemy, że one sieją spustoszenie olbrzymie na olbrzymich terenach Afryki, ale tak naprawdę skąd się wzięły te gigantyczne roje? A więc trzeba pamiętać, że w 2019 roku jesienią doszło do olbrzymich opadów deszczu właśnie w tej części Afryki Wschodniej i przez to doszło do niesamowicie ciekawej sytuacji, bo one, żeby się rozmnażać, muszą mieć wilgotny teren, wilgotną ziemię, gdzie właśnie samiczki składają jajeczka i w kolejnym sezonie wychodzą z tego larwy, nimfy, które jeżeli mają bardzo dobre warunki, jest ich bardzo dużo. Gdy zagęszczenie tych młodych osobników przekroczy wartość progową pojemności ekosystemu, dochodzi do tego, że one się cały czas dotykają ze sobą i to wywołuje zmiany w ich morfologii i zachowaniu. Zmieniają ubarwienie i cała populacja, gdy wszystko zje wokół tego terenu, gdzie się wylęgły, rusza dalej szukać pożywienia. Najwięcej traci na tym właśnie społeczeństwo tych krajów afrykańskich, gdzie opiera się na rolnictwie i atakują pola uprawne. Te gigantyczne stada szukają pożywienia. Mówił pan o tym, że bardzo ważna jest wilgoć w procesie rozrodczym szarańczy pustynnej i tutaj zdaje się, że z pomocą przyszły niezwykle ulewne deszcze, które między innymi w Omanie, chyba też na terenie Jemenu miały miejsce pod koniec zeszłego roku. Tylko tutaj jest pytanie, jakim cudem owady były w stanie przelecieć nad Morzem Czerwonym, bo to się musiało dokonać, żeby one mogły zainfekować wschodnią Afrykę, zaczynając przede wszystkim od Somalii. Tak, ale to jest gatunek, który występuje w tej wschodniej Afryce cały czas. Także cały czas problemy z tą szarańczą w tych krajach są. Spojrzymy w historię Etiopii czy Afryki Wschodniej, już od 500-600 lat są zapiski co jakiś czas o tych gigantycznych nalotach. Także to jest mimo wszystko afrykańska specjalność, można to tak chociaż w negatywnym sensie powiedzieć o tych rojach. To jest nic nowego, po prostu co jakiś czas, co kilkadziesiąt lat pojawiają się tak gigantyczne chmary i wtedy jest problem już naprawdę nie lokalny, tylko już kontynentalny. W historii badań entomologicznych były takie sytuacje, że te chmary liczyły nawet 10 miliardów szacunkowo osobników, czyli taka chmara pokrywała 1000 km², a sama waga takiej chmary, takiego stada mogła nawet dochodzić do 70 tysięcy ton. Także proszę zobaczyć, jaka to jest gigantyczna biomasa, jak gigantyczne to się jest pustoszenie. W tej chwili, wiedząc, co się dzieje w Afryce, już pan pochował swoje zapasy żywności na wypadek, gdyby szarańcza się rozpędziła i przekroczyła Morze Śródziemne i trafiła do Europy? Nie, o to się nie martwię. W Europie Środkowej ostatnie naloty szarańczy miały miejsce w połowie XIX wieku. Ale jeszcze w XVIII wieku, czy XVII może bardziej, w Polsce szarańcza występowała w takiej liczbie, dobie, że to były rzeczywiście, to była regularna walka pomiędzy owadami. Zgadza się, tylko trzeba pamiętać, że do nas przylatywała szarańcza z obszaru Morza Czarnego, Kaspijskiego i Azowskiego, troszeczkę z innych rejonów. Typowa szarańcza wędrowna, Locusta migratoria, i nie przylatuje już do nas z tego powodu, że bardzo znaczne obszary właśnie, które wymieniłem, zostały osuszone. Osuszone i nie ma miejsc, żeby ona mogła w takiej ilości się rozmnażać jak w Afryce. No takich zapisków zachowało się całkiem sporo, kronikarzy i tak dalej. Znalazłem zapis nawet z 1749 roku spod sąsiadującego z Pleszewem Kalisza, gdzie kronikarz notuje taką informację, że taka chmara szarańczy przylatywała koło miasta przez półtorej godziny. W Europie taki ostatni nalot to był w 1859 roku i trzeba przyznać, że straty często były podobne jak w Afryce. No nie były to takie olbrzymie roje, ale rzeczywiście jak takie stado opadło na jakieś pola uprawne, to również ta społeczność lokalna głodowała. Szarańcza okazuje się po 2000 roku znów zaczęła się w naszym kraju pojawiać. Kilkanaście takich przypadków żeśmy odnotowali. I co ciekawe, to co widzimy w liceu szarańczy pustynnej, to jest forma stadna, czy forma migracyjna. Należy pamiętać, że jak nie ma tych wielkich eksplozji liczebności, to te szarańcze prowadzą zupełnie inny tryb życia. Prowadzą tryb osiadły, czy samotny. Tak samo w Polsce szarańcza wędrowna, która prowadzi tryb osiadły, to jest tak naprawdę potomkowie z tych nalotów, które kiedyś musiały być. I te szarańcze wędrowne, które w Polsce po 2000 roku stwierdzono w wielu miejscach w Polsce, jedne wykazują cechy formy osiadłej, drugie wędrownej. Tu jest o tyle ciekawa sytuacja, także mamy na czym się zastanawiać, bo wygląda na to, że one rzeczywiście pod tego Morza Czarnego czy Kaspijskiego musiały w jakichś tam oczywiście niewielkich ilościach zalecieć do naszego kraju. I te osobniki, które właśnie widywaliśmy w ostatnich latach, muszą stamtąd przybyć. Jest bardzo ciekawa historia. To jest jedna z kolejnych tajemnic do odkrycia. Także mam wrażenie, że tutaj akurat w tym przypadku też ocieplanie klimatu powodowało to, że jest więcej trzcinowisk jakichś na brzegach różnych stawów. To jest też potencjalne miejsce do rozrodu tego gatunku. Co teraz eksperci ONZ oraz sami Afrykanie mogą zrobić, żeby ten przelot szarańczy powstrzymać? Czy to jest w ogóle wykonalne? Czy to jest tak, że to powinno zgasnąć w sposób naturalny, że w pewnym momencie szarańcza już nie będzie miała co jeść, nie będzie miała możliwości dalszej migracji i to osłabnie samoczynnie? Czy jednak człowiek tu powinien zaingerować, a jeżeli tak, to jakie są możliwości? W przeszłości były takie przypadki, że na przykład w wybrzeży Afryki Południowej wiatr takie olbrzymie stada zdmuchnął nad ocean i wtedy było po problemie, bo nad oceanem wszystkie te szarańcze w przeszłości ginęły, ale teraz słyszy się przede wszystkim o użyciu chemii. Opryski mają spowodować, że te stada będą likwidować. Tak? No problem jest taki, że one się przemieszczają. To nie jest tak, że nadleci samolot i to stado będzie grzecznie czekało na ten oprysk, żeby paść. Także one się całe przemieszczają. Niestety najgorsze jest to, że takie opryski chemiczne powodują, że ginie nie tylko szarańcza wędrowna, ale cały świat owadów, który zamieszkuje te tereny. No ale co zrobić? Tak, najważniejsze, żeby plony chronić. I tak naprawdę taka jest polityka tych krajów, bo jak nie uchronią plonów, także ludzie będą głodować. To jest owad, który je wszystkie rośliny. To nie jest, że on gustuje tylko w jakimś gatunku jednym zboża, atakuje wszystkie plony, które są na danym polu i zjada wszystko. Tym bardziej to jest dramatyczne. Ma tak naprawdę tylko przetrwać i złożyć jajeczka, żeby kolejne pokolenie niebawem się pojawiło. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Przemysław Żurawlew, przyrodnik, entomolog, współtwórca strony internetowej Prosto Skrzydłe Polski. Dziękuję bardzo. To był Świat z lotu Drozda. Dziękujemy za uwagę i polecamy się za tydzień. Więcej na facebookowym profilu audycji. Dobrego dnia. Destiny.